wystarczająco przeżywana, wystarczająco osobista, stopniowo przestają praktykować. Mniej osób na mszach to wina części hierarchii i niektórych księży, komentuje Adam Szostkiewicz z Polityki. Zwarcie szeregów i dość agresywna kampania tożsamościowa, że my jesteśmy katolikami, a w polskich realiach katolik nie może tego, tego. To jest błąd strategiczny. Nie tędy droga, nie przez takie mocne zamykanie się w twierdzy. Najbardziej religijny jest południowy wschód Polski. Na bakier z wiarą są mieszkańcy północnego zachodu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rzecznik Episkopatu ksiądz Józef Kloch ratunek na odwrócenie tendencji widzi w naśladowaniu papieża Franciszka i apeluje o to naśladowanie do innych księży. Warszawiacy wyjątkowo zadowoleni z życia w stolicy. Aż 91% tych, którzy wzięli udział w badaniu w ramach projektu Szczęśliwe Miasta, twierdzi, że w Warszawie żyje im się dobrze. Dlaczego? To wyjaśnia Magdalena Kicińska z firmy Lafarge, która badanie przeprowadziła. Warszawiacy przede wszystkim lubią w Warszawie możliwość rozwoju profesjonalnego i swojej kariery zawodowej. To jest ponad 50% odpowiedzi. Są też rzeczy, które nam przeszkadzają. Przede wszystkim hałas, zanieczyszczenie powietrza, pewnie w części wynikające również z ruchu samochodów, ale bardzo się cieszymy, że jest zielono, przede wszystkim, że jest bezpiecznie. Socjolog Tomasz Sobierajski z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że wyjątkowo ciekawym elementem badania jest to, że warszawiacy nie czują się w stolicy samotni. Problemem wielkich miast jest poczucie samotności i w przypadku takich miast jak Chicago czy Rio de Janeiro aż 2/3 badanych podkreślało, że czują się samotni. Natomiast w przypadku Warszawy to była tylko 1/3 i to był też jeden z najniższych wskaźników. Badania przeprowadzono w 9 miastach: w Barcelonie, Madrycie, Paryżu, Chicago, Rio de Janeiro, Bombaju, Algierze i chińskim Chongqing. Najwyżej w tym rankingu znalazły się Warszawa i Barcelona z taką samą liczbą zadowolonych mieszkańców. W Paryżu zadowolonych jest 80%, 84% w Chicago. I jeszcze w serwisie o nowych obostrzeniach w ruchu lotniczym do i z Wielkiej Brytanii. Problem w tym, że różne linie różnie je interpretują. I o tym Grzegorz Drymer. Początkowo wymóg sprawności sprzętu elektronicznego wprowadzono na żądanie Amerykanów tylko na trasach do Stanów Zjednoczonych. Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia elektroniczne, które po włączeniu nie będą działać, podlegają konfiskacie. Teraz jednak władze brytyjskie rozszerzyły tę zasadę na inne trasy, obejmując nimi również pasażerów odlatujących z zagranicznych lotnisk do Wielkiej Brytanii. Generalne przesłanie tych obostrzeń jest takie, że samoloty w drodze na Wyspy Brytyjskie są w równej mierze zagrożone zamachem, co lecące do Ameryki. Brytyjczycy nie sprecyzowali, jakich tras dotyczą obostrzenia. Różne linie lotnicze zareagowały różnie na tę zapowiedź. Spośród linii obsługujących połączenia z Polską, British Airways zinterpretowały ją jako przepis obowiązujący na wszystkich trasach. Rzecznik linii Ryanair oświadczył, że nie spodziewa się żadnych zmian na krótkich trasach w Europie. Również rzecznik EasyJet powiedział, że nie jest świadom żadnych zmian w kontroli pasażerów na trasach europejskich. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że reżim kontroli pasażerów nie jest sprawą przewoźnika, lecz personelu lotnisk. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. W nocy sporo deszczu, ale burze tylko na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia nadal pochmurno i dżysto. Będzie grzmieć na zachodzie i południu, a termometry pokażą w Krakowie 21 stopni, w Warszawie 24, w Szczecinie 27. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. To jest Trójka pod księżycem, a piosenka będzie o kimś na księżycu. Now, Andy, did you hear about this one. Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the R.E.M. i Człowiek na Księżycu. My jesteśmy ludźmi podksiężycowymi, no, Trójka pod Księżycem. A tutaj właśnie takie pytanie, bo tam się taka wątpliwość pojawia. Czy jeśli wierzycie, że na Księżycu umieszczono człowieka, no i dalej różne ornamenty metaforyczno-poetyckie, no ale właśnie jeśli wierzycie, moja babcia świętej pamięci Stefania nie wierzyła do końca życia. No bo jak w to uwierzyć, że na Księżycu stanął człowiek? No, można by to opisywać na wiele sposobów, ale jeden z tych sposobów to jest taka słynna opowieść legendarna o tym, jak Kennedy znalazł się w NASA i zobaczył człowieka, który sprzątał podłogę i zapytał go, co pan tutaj robi. I on mi odpowiedział, ja tu tylko sprzątam, tylko odpowiedział mu tak, pomagam wysłać naszego chłopaka w kosmos czy na Księżyc. No właśnie dlatego, Jednym z powodów było to, że ludzie wierzyli w tę historię, że mieli tę narrację, jak to się dzisiaj mówi, w nią wierzyli, że naprawdę warto to zrobić i zrobimy to i zrobili. I właśnie ja o tym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać, o takich opowieściach, które działają, które nie. Na razie ogródkami się będę zbliżał do czegoś, no do nie, najpierw opowiem coś jeszcze innego, żeby nie przestraszyć Państwa na samym początku. Wyobraźmy sobie rzekę. Taka wzburzona wielka rzeka. I zobaczmy w tej rzece człowieka, który no, wpadł i unosi go nurt. I on się topi. Słabo pływa, a rzeka jest rzeczywiście potężna po opadach deszczu. On wyciąga rękę, macha tą ręką, nurt go porywa, już się zachłysnął kilka razy, wypłynął, usiłuje coś krzyczeć. No i my jesteśmy na brzegu. No i nie jesteśmy takimi gapiami, którzy się po prostu rozkoszują czyimś nieszczęściem. Nie, nie, my próbujemy ratować, biegniemy za nim. I ktoś z nas wyprzedził tego tonącego człowieka i wyciąga do niego rękę i krzyczy: daj rękę, daj rękę. No już właściwie zbawienie jest blisko, ale on tej ręki nie podaje. Dlaczego? No to jest taka piękna opowieść, którą zaraz dokończę. Dlaczego nie podaje tej ręki? Dlatego, że jest wielkim skąpcem i ktoś, kto go, no, daj rękę, nie da. I teraz ktoś, kto go dobrze znał, wybiegł jeszcze dalej i wyciąga rękę i krzyczy i mówi: bierz moją rękę, bierz moją rękę. No i wtedy ten chyc złapał tę rękę, no i został ocalony. Prawda? Historia musi pasować. Nie wystarczy, że jest sugestywna. Ona jeszcze musi być dla nas. No to zobaczmy tę rzekę. Ona tutaj na szczęście będzie płynęła bardzo powoli. To see you. w tej rzece się nikt nie topi, bo to jest rzeka dzieciństwa. Wprawdzie dzika Missouri, ale jednak jak majestatycznie spokojnie płynie, prawda? No właśnie. Historia. Opowieść. Znalazłem dzisiaj, przeglądając charaktery, nowy numer, taki wywiad z pewnym, no z bardzo znanym terapeutą, nazywa się Irving Yalom. I wynotowałem sobie fragment z książki, której chyba nie ma jeszcze po polsku, Staring at the Sun, czyli Wpatrując się w słońce. I tu mamy takich, proszę posłuchać kilka zdań. Na was groliłem strasznie, więc, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To jest tak. Metafora kręgów na wodzie odnosi się do faktu, że każdy z nas tworzy często nieświadomie koncentryczne kręgi wpływu, jaki wywiera na innych ludzi przez lata, czy nawet na przestrzeni pokoleń. Kiedy kropla wody spadnie na spokojną taflę stawu, kręgi wody rozchodzą się po powierzchni jeszcze przez długi czas, aż staną się niewidoczne, dostrzegalne jedynie na poziomie nanocząstek. Podobnie nasze życie oddziałuje na innych, a oni przekazują ten wpływ dalej. To znaczy, że pozostawiamy po sobie ślad, nawet jeśli o tym nie wiemy. Ta sugestywna metafora jest odpowiedzią dla tych, którzy sądzą, że z przekonania o kruchości i skończoności naszej egzystencji wynika w sposób nieunikniony poczucie braku sensu życia. Piękne. Jakoś wydaje mi się to też nośne. Chociaż mamy tutaj staw i tylko te kręgi, które się rozchodzą. To znaczy, no właśnie, to co robię, to jak żyję, ma sens. No i tutaj teraz nagle wchodzimy na te, wypływamy na te bardzo szerokie wody. Chciałem Państwa przygotować tymi różnymi historiami o księżycu i o tej powodzi topiącym się tym skąpcu, żeby zaprosić do takiego najpierw namysłu, a potem, jeżeli Państwo chcą, napisać albo zadzwonić, żeby Państwo powiedzieli o tej swojej opowieści. No bo to jest tak, że my musimy ją mieć. Każda firma ma misję, a ta misja jest napisana w punktach, ale też jest tam jakiś obraz. Albo na przykład nasz program. No sobie siedzimy, rozmawiamy, Państwo dzwonią, piszą, ja usiłuję Państwa słuchać uważnie i rozmawiamy, puszczam piosenki. Można tak to opisać, a można też to inaczej opisać zupełnie. Kiedyś pamiętam, że ktoś z Państwa powiedział, o to jest tak jak z autostopem. Jedziemy, ktoś się przysiada, możemy pogadać po drodze i jedziemy w takim kierunku, w naszym kierunku, a może w ten sposób. Każdy te kierunki ma różne, ale to jest nasz kierunek. To wystarczy, to jest wspólny mianownik, nasz kierunek. To jest inna opowieść, zupełnie inna, a to niby to samo. No można powiedzieć, tak jak w tej słynnej historii o trzech ludziach, którzy układali kamienie. Odpowiedź jednego, po co ty to robisz, jest taka, no układam kamienie, żeby zarobić na życie. Drugi, to strasznie ciężka praca. Drugi mówi, no ciężko, ale no już postawiłem kawałek ściany, układam kamienie i robię z tego ścianę. A trzeci mówi, o, wznoszę katedrę. Prawda? To samo, dokładnie to samo, ale zupełnie nie to samo. I tak samo właśnie teraz przenosząc to na nasze życie, żeby tak wprost powiedzieć, no dobrze, moje życie, nasze życie to jest, no i teraz zastanówmy się, jaka to jest opowieść, co dalej będzie. No zastanówmy się, bardzo proszę. No to jeszcze jedna opowieść o rzece rozlanej i szerokiej i łodzi na tej rzece. The water is wide, I cannot get all, and neither have I wings to fly. Give me a boat that will carry two, and both shall row, my love and I. Oh, down in the meadows the other day, a gathering flower gathering flowers both red and blue, I little thought why. Na wodzie, to jest ta opowieść na szerokiej, rozlanej rzece. No a te opowieści mogą się zmieniać i to jest naturalne, że się zmieniają. Nie ma jednej dla wszystkich na pewno. No i nawet każdy z nas pewnie ma różne, albo może widzi więcej. Jest taka piękna historia. Wyobraźmy sobie średniowieczne miasto włoskie. Tłok na tych ciasnych uliczkach, ale no, widać w tym tłoku kogoś wyjątkowego. To jest Dante, no nie byle kto. Podchodzi do niego jakiś mężczyzna i mówi: mistrzu, ty jesteś taki mądry, wiesz wszystko. To powiedz mi, co jest na świecie najlepszego do jedzenia? A Dante mówi: jajko, i poszedł sobie. Zostawił w osłupieniu tego pana. No i po jakimś czasie, no, po kilku latach, znowu spotkał ten pan Dantego. Bardzo się ucieszył, podbiegł, mówi: mistrzu, a z czym? A on mówi: z solą. I poszedł dalej. Uwielbiam tę historię. Jest coraz więcej, pole się poszerzyło. No, jest właśnie opowieść o jednej rzeczy, ale szerzej, ale dalej. No, widzimy więcej. Może jak... po tych kilku latach. No właśnie, no to pomyślmy. Życie to jest. I co dalej? Jaka to jest opowieść? No jedna z takich oczywistych, jeden z oczywistych symboli, no to jest droga. I ta droga też się zmienia. Raz jest taka, żegnamy się z jedną, otwiera się nowa. To jest piosenka Eltona Johna, tak właśnie w niej jest. Bye. Pani Wiesława, dobry wieczór, witam serdecznie. Cześć, witaj, dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem jak to określić. Patrzę na, wszystko jest ładnie. Patrzę na piękny księżyc, jestem na Pomorzu u siebie, kocica się łasi. Słuchałam twojej audycji leżąc, ale wstałam, żeby zadzwonić i pierwszy raz się zadzwoniłam do trójki. Cudownie. Takie szczęście. Natomiast usłyszałam taki kawałek opowieści o kropli, która tworzy fale, które się rozchodzą i ich jakoś tam na nas działają. Słuchaj, staję w tym miejscu, gdzie 3 lata temu stała moja mama. No może nie o tej porze dnia i nocy. Ciężko chora na Alzheimera. Natomiast siedziała tu z nami, była z nami i był taki kolaps, który podobno zdarza się w Alzheimerze i nagle zapadła się totalnie, to znaczy schodzącej i kuma tej osoby, nagle zrobiło się coś tragicznego, to znaczy nie mogła chodzić, nie mogła mówić, nie mogła jeść i tak dalej, i tak dalej. Zawiozłam ją biegiem do Warszawy. 2 tygodnie leżenia, czekania na odpowiednie miejsce, bo jestem roboczą osobą, nie bardzo mogłam sobie z tym poradzić. No w każdym razie jest w takim ośrodku, w którym siostry ją wspomagają. I to było tak tragiczne, wiesz, osoby takiej chodzącej i jako tako rozmawiającej, kojarzącej, stała się osobą kompletnie zależną, totalnie od innych, no leżącą, rośliną. I tak jak ja się nie modlę, tak wtedy się modliłam przy tej siostrze, która opiekowała się mamą, modliłam się o to, Boże, weź ją do siebie. A siostra Bogusława z zupełnym spokojem, siostra Bogusława jest troszkę ode mnie młodsza i mówi z totalnym spokojem, niech pani tak nie to, że ona na mnie nakrzyczała, że z jakąś taką z impetem na mnie wskoczyła, nie, tylko spokojnie powiedziała, niech pani nie bluźni. Dopóki mama jest, dopóty ma na panią wpływ i jest ważną osobą. I to jest prawda. Mama żyje, 3 rok to już jest. Jest rośliną w zasadzie, ale słuchaj, ona ma na mnie cały czas wpływ, na nas wszystkich. Nie to, że wymaga opieki, że wymaga kontaktu, ale swoją osobą i tym uśmiechem od czasu do czasu, takim radosnym, który kiedyś miała, ma wpływ. Także ta kropla rzeczywiście robi te fale, które nadal na nas wpływają i to jest ten pozytywny wpływ. Zmienia zachowanie, zmienia punkt odniesienia, zmienia nasze nastawienie na życie, do życia. Także to jest dużo prawdy w tym. Dziękuję bardzo. Mówisz. Dziękuję za audycję. Uściskaj mamę. Pozdrawiam serdecznie. Hej, papa. Papa. Czyli to jest ta opowieść, tak? Dla mnie ona też jest bardzo piękna. Ją przeczytałem dzisiaj i jakoś bardzo do mnie trafiła. To znaczy, że to też ta opowieść o życiu, kręgi na wodzie, to jest to, że raz, że mam wpływ, woda, a nie tylko, ale że nie jestem oddzielnie. To jest też bardzo ważny aspekt tej opowieści, prawda? Że jestem w kręgu, w kręgach, że jestem w sieci, że jestem razem. To jest bardzo jakoś istotne, że życie nie jest wyizolowane. Bardzo piękna opowieść. I ta, o którą słyszeliśmy przed chwilą, i właśnie i ta metafora, ten symbol, kręgi na wodzie. Życie to są, może właśnie tak dałoby się to powiedzieć, kręgi na wodzie. No ale każdy ma swoją historię, prawda? To ja zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Prezlini łowić kłótno. Ma urok konnej syberyjska trans. Lecz nam panom wie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienica. Union Pacific, Pullman, Fielding, Cook. Lecz nas, panowie, też to nie zachwyca. Nawet Cook bynajmniej na mnie wróg. O, pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tankną jedzie nie wrócę dla swych stąd, przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko to ro. Przeoczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas. Gdy stację się osiąga docelowo, choć wąski tor nie wąską frajdę ma. Obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy stąd, możemy działać z nim. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz facetów co walkną, prowadzą ich przez torów stąd. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. Szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to robi. To jest jedna z moich ulubionych polskich piosenek, w ogóle moich ulubionych, z wielu powodów. No, między innymi z takiego, że Można powiedzieć coś zupełnie inaczej, zupełnie po swojemu. No nadal jest to piosenka o podróży, czyli o życiu, ale kolejką wąskotorową, prawda? Znaczy każdy ma swój rozstaw osi, trafiło nam się tak albo inaczej i możemy coś z tym zrobić. Nie macie co napinać, akurat jest, mamy taki albo inny i tyle, i możemy jechać w świat. Cudowna piosenka. Czyli można inaczej opowiedzieć. Życie to, no właśnie, co dalej? Pan Arek, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Teraz ja właśnie tak sobie pomyślałem, słuchając opowieści, że jedną z takich ze sposobów to jest podejmowanie wyzwań. Ja sobie mówię, teraz spróbuję zadzwonić do radia. I to jest stosunkowo trudna sztuka, dodzwonić się. I pomyślałem sobie, spróbuję, poczuję ten dreszczyk emocji, to jest, żeby coś zrobić, coś nowego. Nowe wyzwania to jest coś, co myślę, że jakoś też buduje nas. Chcemy zostawić ślad. No może to jest taki pewien też symbol. Zadzwonię do radia, zostawię ślad. W moim ulubionym radiu zaistnieje. No człowiek chyba chce gdzieś zaistnieć jakoś. Chociaż czasami też nie musi to być jakimś wielkim, nie wiem, sposobem. Myślę, że czasami to my sobie jakoś tam żyjemy, inni ludzie są, nas docenią i nam powiedzą, że to ma wielki sens, co robisz. A jakoś sami tego nie odnajdujemy często w sobie. Tak sobie przypomniałem taką historię, a propos tych różnych historii, które były dzisiaj w audycji. Taka króciutka, że człowiek wiszący na linie, który się wspinał w górach, który spadał i zawisł tam na jakimś fragmencie tej skały, zwrócił się z taką modlitwą, że Boże, jeżeli ja przeżyję teraz, to moje życie się całkiem zmieni. Będę innym człowiekiem, tylko mnie uratuj. No i on usłyszał głos, to przetnij linę. Ale on mówi, jak to? Jak mam przeciąć linę? No przecież się zabiję. Nie mogę tego zrobić. To jest bez sensu, to jest nienormalne. No i on się nie odważył. Na drugi dzień znaleźli człowieka wiszącego na linie pół metra nad ziemią. Tylko że on był głową w górę i on po prostu tego nie wiedział i nie zaryzykował. Ja sobie tak mówię, o, ja teraz taki mały symbol, to zaryzykuję, zadzwonię do radia i zobaczę, jak to jest. Ale i najpierw słuchając muzyki, to poczułem taki dreszczyk, ale mówię, o, fajny dreszcz, wyzwanie jakieś. Jeszcze dokładnie nie wiem, co powiem, ale mówię, najpierw zaryzykuję, a potem zobaczę. No i popłynęło, jakoś popłynęło. Tak, i popłynęło. I w sumie fajne, nowe doświadczenie. Cudownie. Nowe doświadczenie, no. Także dziękuję, pozdrawiam. No to ściskam dłonie. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w nowym, pięknym doświadczeniu. Bo to rzeczywiście piękna opowieść. No prawda. No rzeczywiście. Daje do myślenia. Ale znowu, no każdy ma swoją. Jakie są te inne? Taka piękna jest historia o pewnym mędrcu, który medytował przez, nie wiem, 50 lat i wraca oświecony i są całe kolejki pielgrzymów. Pytają go o różne ważne rzeczy. No między innymi o to, czym jest życie. Mistrzu, czym jest życie? A on tak pomyślał chwilę i mówi, życie to rzeka. Rzeka? A jesteś pewien? No dobrze, no jeśli wolisz, to nie jest rzeka. Może być różnie, no to słucham. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. When I saw you standing, standing in the garden, in the garden, wet with rain. You wipe the teardrops from your eyes in sorrow. Yeah, we watch the petals fall down to the ground. Yeah, and as I sat beside you, I felt the great sadness that day in the garden. And then one day you came back home. You were a creature all enraptured. You had the key to your soul, and you did open. That day you came back to the garden. The old and summer breeze was blowing against your face. Alright. The light of gold was shining on your countenance divine. And you were a violet color as you sat beside your father and your mother in the garden. The summer breeze was blowing on your face. What's in your violet? You treasure your summery words. And as the shiver from my neck down to my spine ignited me in daylight and nature in the garden. And you went into a trance. Your childlike vision became so fine. And we heard the bells within the church. We loved so much and felt the presence of the youth of eternal summers in the garden. All right. And as it touched your cheeks so lightly, born again you were and blushed, and we touched each other lightly. And we felt the presence of the Christ within our hearts in the garden. And I turned to you and I said, no guru, no method, no teacher, just you and I and nature and the Father in the garden. Listen, oh guru, no method, no teacher, just you and I in nature, in the Father, in the Son, and the Holy Ghost, in the garden, wet with rain. No guru, no Nelson, no teacher, just you and I and nature. Giving us the Father and the Son and the Holy Ghost in that garden. In the garden wet with rain. No i jeszcze inna opowieść o życiu, inny symbol, okrut. pielęgnacja ogrodu. No bardzo piękny obraz, prawda? Zupełnie inny niż te, o których mówiliśmy. Nie wiem, w którym się odnajdujemy najbardziej. Może mamy swój. Pan Grzegorz, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór panu i dobry wieczór wszystkim, którzy o tej porze słuchają tej wspaniałej audycji. Bardzo dziękuję. Często w nocnych swoich podróżach, jak w trakcie jazdy samochodem słucham pańskich audycji. Dzisiejsza jest bardzo interesująca, zresztą na każda. I tak na bieżąco i na gorąco, co chciałem powiedzieć, co mi przyszło do głowy w trakcie tego, co usłyszałem. Życie z mojej perspektywy to również sztuka wyboru. Sztuka wyboru, umiejętność podejmowania ryzyka. Mówię to chociażby nawet z dzisiejszego dnia. No, proszę sobie wyobrazić, pojechałem na drugi koniec Polski do Zdrojów tylko po to, żeby zobaczyć uśmiech swojej córki, która jest na obozie i uczy się grać w tenisa. Chciałem tylko zobaczyć jej uśmiech. W trakcie tego spotkania, oczywiście z nią, tam jakaś mała koleżanka zabrała mi na spacer, na lody. Niby normalna rzecz. Dla niej i dla jej koleżanki to był najpiękniejszy dzień na obozie. Ale do czego zmierzam? Jej koleżanka powiedziała mi coś takiego, ile mam jej oddać pieniędzy za to, że tam jej loda kupiłem, czy coś. A ja powiedziałem nic. Twój uśmiech mi wystarczy. I to takie małe rzeczy, ale z takich właśnie małych rzeczy składa się jakby całość. Nawet sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jakie ogromne znaczenie właśnie mają takie czasami niewielkie rzeczy dla innych. Wiadomo, coś dać od siebie. Nawet nie licząc nic w zamian, ale coś dać od siebie. To jest jedna rzecz. Druga, zacząłem od sztuki wyboru i tak, w moim życiu akurat stało się tak, że rzeczy, które się wydarzyły, bardzo, bardzo, bardzo tego chciałem. Chciałem zmienić pracę, zmieniła się. Chciałem zamieszkać w innym miejscu, bardzo tego chciałem, udało się. Ale proszę mi wierzyć, ja tego naprawdę bardzo mocno chciałem. Nawet taka sytuacja, gdzie na świat przyszła moja córka, to proszę sobie wyobrazić, że po nocy, tak, spędzonej z żoną, pomyślałem sobie, tak, chciałbym, żeby po takich chwilach przychodziły dzieci na świat. I tak się stało. No, dziękuję panu, bardzo to jest piękne, co pan mówi. I zobaczyliśmy ten uśmiech, w pana uśmiechu. No, też było widać, jak się pan uśmiecha, mówiąc te słowa. Tak, śmieję się, to prawda. Dzięki. To szerokiej drogi życzę. Bardzo panu dziękuję. Ja może nie powinienem teraz rozmawiać, bo rozmawiam przez telefon, ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy, również za kierownicą. Dzięki. Pozdrawiamy pana serdecznie. Tak się wczułem w tych wszystkich słuchaczy. Nie jestem za kierownicą w pewien sposób tylko. No tak, bardzo, bardzo piękne. Pomyślałem sobie teraz będzie piosenka z płyty Patchwork Martyny Jakubowicz, moim zdaniem świetnej. I czasami tak jest, że my tego wzoru i sensu nie widzimy, że widzimy jakieś łaty podszywane, ponakładane na siebie, tak jak ten patchwork. Ale czasami jest tak, że tak jak pan teraz opowiadał, z tych małych rzeczy coś się składa większego. Że no tak, wyobraźmy sobie pucle, które układamy. Jakichś małych takich kawałeczków, które się jakoś do siebie nie dopasowywują, no to w końcu, jeżeli mamy trochę cierpliwości i potrafimy wybierać i zaryzykujemy, tak próbuję składać w całość te historie, które dzisiaj zostały powiedziane, no to nagle może nam się ten uśmiech pokazać, prawda? No czy jakieś coś innego pięknego, do czego tęsknimy, do czego dążymy i co próbujemy jakoś pielęgnować w swoim życiu i swoim życiem. No na tej płycie to jest tak, że ta opowieść się nie układa, jak myślę, że czasami tego wzoru nie widzimy, że gdzieś to się wszystko rozłazi. No ale może jest tak, że znowu, że jak się wspinamy na kolejny kamień i skałkę, idziemy do góry, no to może z góry widać lepiej. Może nastąpi taki dzień i taki moment, że zobaczymy ten wzór. No posłuchajmy w każdym razie. To jest Martyna Jakubowicz. Chcę przychylność w kimś obudzić. Co jest metodą, dobro czy grzech? Skąd się dowiedzieć? Bóg już w tej firmie nie robi. Szatan wyleciał rok temu. Szatanem i Bogiem jest każdy sobie samemu, sobie samemu. Modliłam się nie raz, nie dwa, lecz cóż tu Bóg, kogo on zna? Mówili mi do diabła i wytężam uszy, gdzie ten szept, gdzie ten papier, gdzie ta krew? Bóg już w tej firmie nie robi. Szatan wyleciał rok temu. Dzisiaj szatanem i Bogiem jest każdy sobie samemu, sobie samemu. Najpierw może sprostowanko do tego, co powiedziałem. Zastrzegałem się, że na bas grałem okropnie. Ten cytat był na bas grany, co mnie nie tłumaczy i nie usprawiedliwia. Bardzo dziękuję, panie Macieju, za sprostowanie. Chodzi o Irwina Jaloma. I okazuje się, że ta książka, której fragment cytowałem, jest po polsku, więc ja myślę, że warto do niej zajrzeć. Ja spróbuję. Książka Patrząc w słońce, pełny tytuł Patrząc w słońce, pokonywanie lęku przed śmiercią. No i jest jeszcze kilka innych książek, no tak, to jest prawda. One są pewnie bardziej znane. Ten Jalom jest psychoterapeutą egzystencjalnym i emerytowanym psychiatrą, jeszcze dodam. Więc zapraszam i dziękuję, panie Macieju, przyznaję się do pomyłki. No dobrze, a teraz to takie tutaj... Aha, co my tu mamy? Może jakiś list od pani Barbary na przykład? Przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Życie to? No i co dalej? No i teraz najpierw jest pytanie takie, a jeśli życie to jest jakiś żart? Nie wiem, no. No to żartujmy. No, te piękne historie o życiu, które opowiadałem, one, których słuchaliśmy dzisiaj, czasami są rzeczywiście, no, nie są żartami, a czasami są. Ja myślę, że ten żart jest znakomitym. Jeśli historie zawierają w sobie żart, to bardzo często bardzo dobrze. To jest taki mechanizm rozbrajający, jak sądzę, no, nasze różne strachy na przykład. I to świetnie. Jeśli tak do tego podejść, to ja jestem za. Opowieść o życiu może być żartem, tak, na pewno. Dobra opowieść, dobra narracja. Można by tutaj pewnie jakieś próbować definicje budować, ale nie wiem, czy to ma sens, moim zdaniem nie ma. Więc może jedną przytoczę. Dla mnie to jest bardzo dobra, prowadząca pięknie przez życie historia, mało znana, taka apokryficzna opowieść o Jezusie, który wędruje ze swoimi uczniami, z apostołami i widzi nagle, widzą, apostołowie patrzą z obrzydzeniem na padlinę, na psa martwego, który leży. Wyobraźmy sobie też to miejsce, ten klimat, ten upał, po prostu śmierdzi straszliwie, rozkłada się, no jest nieładny. Nie chcę go opisywać, mógłbym się postarać, ale może dajmy sobie spokój, już go mamy przed oczami, prawda? I Jezus podchodzi, patrzy i mówi, jakie ma białe zęby. I moim zdaniem to jest wspaniała opowieść. Prawdziwa, mierząca się ze śmiercią, z największym wyzwaniem i próbująca pokazać coś z drugiej strony, z tej białej, a nie z tej czarnej. Prawda? Piękna historia. Może to jest opowieść o życiu? Jestem pewien, że tak. No dobrze, to zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Niepewnie idziesz, pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w niepewny obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak lino stoczek zręcznie idziesz poprzez świat, jak lino stoczek zawsze swym cyrkowym krokiem, jak lino stoczek, jak na linie zawieszonej, jak lino stoczek zręcznie idziesz poprzez świat. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą.